sarısın, bir kaplan karışır içimin cam ormanına. Sanki bir yerlerden tanıdık, dokunsam kanayacak tadı. Derindi gökler şimdi huzur, kayıyor dünya altımızda buzun. Ne çıkar kopsa fırtınalar, sarıldık sarmaşıklar gibi. Kendimden bu kırılma, bak yazıyorum beni baştan. Her neresinden abınıyorsa bu hali, bir bakışına bir meftun. Bak yere indi delirim de bu firarla, bir gülüşüne bir mahkum. Gökler şimdi huzur, kayıyor dünya altımızda buzun. Ne çıkar kopsa fırtınalar, sarıldık sarmaşıklar gibi. Kendimden bu kırılma, bak yazıyorum beni baştan. Her neresinden abınıyorsa bu hali, bir bakışına bir mektup. Bak yere indi delirim de bu firarla, bir gülüşüne bir mahkum.